Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Her for nylig, Mads, der sætter du jo et opslag op på de sociale medier, hvor du meddeler, at du skal være far. Ja. Og ved den lejlighed, og tillykke med det, tak, tak. Den tid kommer, men ved den lejlighed, der bruger du en formulering, som selvfølgelig bekymrer mig en lille smule. Der står, at du indtil videre kalder det lille barn for Whopper Fuglede. Ja. Og så bliver vi jo religiøse her. Fordi, hvorfor Whopper? Er det, fordi du er Burger King tilhænger? Ja, det er jeg. Men, ja. Og så synes jeg bare, Whopper er et godt mundret navn, som jeg jo længe har tænkt, hvis jeg fik en søn, skulle han hedde Whopper. Jeg kan så afsløre, at vi har haft nogle indledende forhandlinger om navnet ja. I det lille hjem, og det ser ikke ud til, at Whopper kommer forbi, skal vi sige, dåben. Nå, okay. Jeg skal nok sondere i lidt andre navne også. Så der skal også andre navne på bordet. Ja. Det er også et smukt navn, men det er meget mundret, Whopper Fuglede, synes jeg. Det er jo næsten samme antal bogstaver. Det er samme antal bogstaver. Ja. Fornavn og efternavn, det ser altid godt ud. David Trads, for eksempel, 5 og 5, ikke? Jo, det ser jeg. Jeg har sådan en god, altså, David Trads. Det lyder som om, det altid har hængt sammen, David. Præcis, og Trads. Ja. Ligesom Whopper Fuglede. Ja. Men når jeg nu snakker religion i den forbindelse, så er det selvfølgelig fordi, hvis man holder mest af Whopper og Burger King, så er man jo i et spor i verdenshistorien. Hvis man derimod ligger der, hvor jeg ligger, hos en Quarter Pounder with Cheese. Quarter Pounder Trads. Og McDonald's. Quarter Pounder Trads. Det er jo ikke det er jo også et frækt navn, men jeg ved ikke, hvad ville Rikke sige til det, hvis du havde insisteret på det? Quarter Pounder Trads. Hun ville givet have slået det ned lige aldeles omgående. Okay. Der vil slet ikke have været en forhandling. Nej, der har jeg fået lidt længere snor, men med den der klare fornemmelse af, at der ikke er en rigtig forhandling, der pågår. Ja, det kan tit være tilfælde. Og nu skal du høre, den første gang, vi havde jo vores første barn, Anna, nu 21, da hun bliver født, der sørgede vi for at holde hende væk fra alt ting, der var usundt, altså slik og pomfritter og alt det gode i livet. Ikke? Det holdt vi væk fra hende, og det var ikke noget problem. Hun drak for eksempel en overgang vand, som jeg først havde kogt med grøntsager, så der var nogle vitaminer, der kom ind via det der kogte vand med grøntsagssaft i sig. Ja. Det gik fint lige ind til en dag, hvor det regnede. Det lyder som om Anna tidligt i livet har haft brug for telefonen til børns rettigheder i samfundet. Ja, men det kunne hun ikke ringe op endnu, fordi hun er omkring 1,5 år gammel, da vi så er inde i det centrale København. Det regner, og det eneste sted, vi kan flygte ind på, det er jo den McDonald's, der lå lige der ved Storkespringvandet dengang. Vi går derind, og meget mod min hustru Rikkes vilje, så får hun altså en hamburger. Hun får en cheeseburger, og hun får en lille portion pomfritter. Hun har aldrig smagt det før, så siger Rikke, nu skal vi se, om hun kan lide det. Det kunne hun selvfølgelig. Selvfølgelig kan hun det. Alle kunne lide, altså alle kan jo lide det lige. Ja. Det er der en god grund til. Ja. Det smager forfærdeligt godt. Men nu skal du høre, McDonald's er jo også på vej ned ad en sliske. Vi har tidligere været inde på, at de jo både, eller de har indført veganske burger og så videre, vegetarburger. Nu har de også simpelthen meddelt her i en forløbende uge, at de vil droppe cheeseburgeren i Happy Meals. Ja. Og det vil de, fordi at udgangspunktet skal være, at et Happy Meal fremadrettet har en hamburger, altså ikke osten i sig, men kun hamburgeren. Men hvis du specifikt beder om at få en cheeseburger, så kan du få det. Så kan du få det. Men jeg har så også læst, at i Danmark, der er praksis lidt sundere. Okay. Og derfor vil man ikke følge det skråplan i danske McDonald's. Det vil man ikke ud på. For det handler simpelthen om noget, man kan synes er lidt morsomt. Nemlig, at McDonald's jo ikke just er kendt som, hvad skal man sige, et helseforetagende. Det kan vi godt blive enige om. Altså, der er meget godt ved det, men det er ikke et helseforetagende. Det ved jeg ikke. Altså, er McDonald's så usundt? Hvis man bare dropper de der pomfritter og ikke drikker sukker i sin sodavand, så tror jeg egentlig, at McDonald's er meget bedre end det, at unge alligevel kunne finde på at vælge. Uden at jeg sådan skal gøre mig til talsmand for. Dit sidste forbehold, det var godt der. Men nu skal du høre, de er simpelthen gået ind i en kampagne, hvor de vil sikre, at en Happy Meal fra 2022, der er lidt langt indløb til det, men i 2022, der vil McDonald's på globalt plan indføre, at et Happy Meal kun må indeholde 600 kalorier. Der må højst være tilsat 10% sukker. Det er alligevel også noget, ikke? Ja, de der tal siger mig ikke meget, David. Men det er alligevel lidt vildt, ikke? Jamen, jeg ved ikke, hvor vildt det er. Fortæl mig, hvor vildt det er. Jamen, det er altså lidt vildt. Altså, du 600, må der, så 600 kalorier må der højst være. Ja, 600 kalorier, men det er jo en meget lille burger, sådan en. Ja. Er det ikke? Jo, altså, og derfor er der mange kalorier i den. Nå, egentlig var mit mål bare at sige, når nu du bliver far, så vil det jo blive på det tidspunkt, hvor det barn første gang skal ind på en McDonald's, der vil det stort set være det samme som at spise i helse. Jamen, jeg vil jo nok komme til at kalde ham Whopper i mange år. Altså, og måske er det også det, der kommer til at hænge ved, selvom han på dåbsattesten bliver kaldt noget andet. Ja, bliver kaldt Jens eller Hans. Og derfor kan det være, at han ikke fra start synes bare, det er mærkeligt at gå på McDonald's, men mest ved på Burger King med mig. Det kan være. Nu her, hvor vi er ved det saftige, så lad mig skifte spor fra McDonald's i Danmark og McDonald's i hele verden til en historie fra, som Berlingske Tiden skriver, det ansete magasin The New Yorker. Ja. Det ansete magasin The New Yorker, som du og jeg bare ved en enkelt omgangs krydslæsning en gang imellem nok godt kan se, det er ikke et republikansk tidsskrift. Nej, det vil være synd at sige. Ja. Det befinder sig på en meget progressiv fløj af det demokratiske parti. Jeg tror endda nogle gange, at de falder ud af slisken til venstre for demokraterne, er noget andet end demokraterne, vil jeg sige. Men i dette ansete magasin, som Berlingske altså pointerer, det er, dette ansete magasin, det er kommet i besiddelse af 8 siders håndskrevet dagbogsnotat fra en kvinde ved navn Karen McDougal. Og Karen McDougal, hun er en model, hun ser godt ud, jeg tror de fleste ville synes, hvis de så et billede af hende. Hun beskriver, hvordan hun i 7 måneder har været Donald Trumps elskerinde. Og det beskriver hun altså i detaljer, og vi er tilbage til, skal jeg lige huske at sige, inden folk bliver alt for forskrækket, det er altså før han bliver valgt til præsident. Men i det her dagbogsnotater, som jeg igen skal understrege, at Berlingske Tidende flere gange noterer sig, at jeg har skrevet i det ansete The New Yorker-magasin, der beskriver hun altså i detaljer, hvordan hun under en optagelse af et afsnit af The Apprentice, den reality-tv-serie, som Trump jo stod for, i 2006 bliver inviteret til en fest i Hugh Hefners palads. Der er gang i den hos Hugh Hefner, det er jo Playboy-fyren. Og så bag så er der sådan en poolfest, og ved den poolfest, der klistrer Donald Trump sig altså ind til hende. Hun skriver, han var med det samme interesseret i mig. Han blev ved med at tale til mig. Han fortalte mig, hvor smuk jeg var, osv. osv. På et tidspunkt siger Hugh Hefner til mig, wow, han er helt vild med dig. Du kan blive hans næste kone. Det er sådan starten på det her, ikke? Der er Trump altså lige blevet gift med Melania, har lige fået Barron, der kun er et år gammel på det her tidspunkt. Hun giver sit telefonnummer til Trump. Hun kommer hjem på hans hotel, og så skriver hun følgende. Jeg var så nervøs. Jeg var betaget af hans intelligens, hans charme, sådan en høflig mand. Vi talte sammen i nogle timer, og så skete det. Vi var nøgne. Vi havde sex. Jeg er ikke sikker på, at vi hører mere, Trost. Nej, ja, der er mere, men jeg er jo typen, der bedst skal lige underspille det, der bliver sagt. Ikke? Jeg kan bedst lige underspille den her historie. Fordi den fylder så meget i visse amerikanske medier i den her forløb nu. 7 måneder angiveligt går der, så er det her forhold, så går det så over, fordi hun alligevel ikke kunne lide Donald Trump. Han var ikke så charmerende, som hun synes i første omgang. Det kommer lige efter, som jeg ved, du og Niels Bjerre Poulsen diskuterede for nylig, sagen om Stormy Daniels, pornostjernen. Som Trump betalte en lille million danske kroner for at få lukket munden på. Ja. Stormy Daniels, der er jo blandt andet siger, at hun har haft det her forhold til Donald Trump, og som jo også rejser en debat i USA om det her med, at hvis vi ser tilbage på Clinton-årene, hvor vi sådan havde samme måde at omgå det at være i ægteskab på, som Donald Trump og Bill Clinton synes at have til fælles, der rejste en ret stor debat, og det tankevækkende er, at der er ikke så stor debat omkring Donald Trumps indicier på, at der har været en del forhold uden for ægteskabsrammer. Og det er jo egentlig tankevækkende, at man, det er åbenbart ikke en standard, man rigtig måler Donald Trump efter, af en eller anden grund. Og måske, Mads, er der simpelthen tale om, at man ikke længere i det engang, så pæne Amerika, synes, at det er så stort et problem at finde ud af, at måske er det noget af det, der er Clintons, jeg ved ikke, om vi skal kalde det fortjeneste, at man jo er blevet mindre puritansk med de der ting i den amerikanske offentlighed, fordi det er jo noget, der tidligere har begravet politiske karriere. Vi husker jo måske Gary Hart, sådan en demokratisk, håbefuld senator fra Colorado, der var et godt bud på sådan at være den nye Kennedy, som mange har fået titlen af i Demokratisk Parti, men han lignede faktisk lidt en Kennedy, i hvert fald periodisk. Og på et tidspunkt, der bliver han simpelthen grebet på fersk gerning hjemme hos sin elskerinde, og det hjælper ikke, at han senere får billeder ud i offentligheden, hvor han sidder med en kvinde på sit skød på en båd, der har det gode navn Monkey Business, som tydeligvis ikke er hans egen kone. Så der har vi en karriere, der bliver fuldstændig begravet af det her, at man har en affære, selvom man er gift. Og sådan er USA åbenbart ikke længere. Nej, og vi kan vel også godt sige, at de mange, hvad skal man sige, skandaler, der har været omtalt i forbindelse med Donald Trump, måske på en eller anden måde har udlignet sig selv. Der er så meget af det, at der er faktisk ikke noget, der hverken kan chokere dig eller mig, eller for den sags skyld, ret mange amerikanere længere. Altså jeg må ærligt indrømme, de her ting har aldrig rigtig interesseret mig. Jeg er ikke en af dem, der bliver forarvet, eller endda rigtig synes, det er spændende, når der kommer sådan en historie frem. Det gjorde jeg faktisk heller ikke i tiden med Clinton. Der synes jeg faktisk, det der var mere spændende, var den måde, man håndterede det på, sådan som noget professionelt, altså den måde, man sådan prøvede at tale om en tydeligvis dårlig sag i offentligheden. Men jeg har egentlig aldrig følt, at det egentlig ragede mig, hvad amerikanske politikere gjorde i deres privatliv, så længe det ikke var ulovligt. Og det er jo ikke ulovligt at have en affære, skal man lige huske at sige. Nej. Det er noget, der må sige sig høre til privatlivs fred. Og så kan man endda sige, Mads, for at gå videre af det, hvornår kan det være noget, vi alligevel skal tale om? Det skal vi måske, hvis vi har at gøre med et menneske, der er meget moralsk på det her område, og som så bliver grebet i en dobbeltmoral. Men der kan vi jo heller ikke sige, at Donald Trump har været. Det vil være synd at sige, at han har sat sig op på den moralske hest. Jeg tror ikke, Donald Trump har lagt skjul på, at han har været meget åbenmålet omkring sin glæde ved kvinder, og hvordan de ser ud især. Han synes at have sådan meget betragtende forhold til kvinder. Han nyder kvinders udseende, og har hele livet igennem kommenteret på, hvordan de ser ud. Han er jo sådan en, på den måde, en mand fra det andet århundrede. Vi skal dog også retfærdigvis sige om den gode Donald Trump, at de episoder, hvor han for eksempel gav kvinder karakterer på en 10-skala, det ligger lidt tid tilbage. Vi har ikke set det i nyere tid, han har sagt den slags. Nej, og det er heller ikke noget, man skal gå og gøre. Det er jo det har du helt ret i. Det skal man holde sig fra. Vi skal skifte spor, Mads, og vi skal i den grad skifte spor, for vi skal tale om endnu en af de her forfærdelige begivenheder, der med alt for jævne mellemrum finder sted i USA, nemlig en mand, ung mand i det her tilfælde, der går amok på en skole, dræber, skyder løs i det her tilfælde, 17 dræbte på en high school i Parkland i Florida. Og Mads, det er jo også sådan noget, der sker, ja, det sker alt for tit, det giver sig selv, men det sker jo bekymrende ofte, at vi hører om de her episoder, og så hører vi politikerne inde i Washington sige, at vi må folde vores hænder, vi må tænke på ofrene, og så er der også nogen, der siger, at vi skal kigge på våbenlovgivningen, og så sker der i reglen ikke rigtig noget. I hvert fald ikke federalt. Nogle gange sker der lidt mere ude i delstaterne, men man kan ikke lade være med at tænke. Altså, jeg så sådan en statistik for nylig, som pegede på, at der havde været næsten 100 masse skyderier, jeg ved ikke, hvad vi ellers skal kalde dem, i USA. Og man kan ikke lade være med at få den tanke, at når man nærmer sig det tal, og jeg tror, der er lidt uenighed om, hvad det egentlige tal egentlig er, hvornår er noget et masseskyderi eller ej, men at man nok også er ved at nå sådan en form for mæthedspunkt, at nu har der været så mange masseskyderier i USA, der er så mange episoder, hvor nogen er gået amok og dræbt uskyldigt i flæng, og at man på en eller anden måde ikke rigtig registrerer det på samme måde. En gang imellem er der så nogle af episoderne, der får meget dækning, men jeg har faktisk svært ved sådan at, altså når jeg sådan tænker tilbage, så jeg i den periode af mit liv, hvor jeg ikke var politiker, men beskæftigede mig med at tale om amerikansk politik nærmest hele tiden, der vidste jeg jo, at når der havde været skyderi i USA, så ringede min telefon. For det var noget, man altid dækkede i den danske presse. Og der har bare været så mange gange, hvor jeg blev vækket og fået at vide, nu har du hørt det, der har været et skyderi, vil du komme i studiet og kommentere på det? Og jeg har svært ved at holde dem sådan ude fra hinanden. Altså det løber sammen i sådan en stor pærevælling, fordi at der har været så frygtelig mange af dem, og det er jo meget, meget tragisk at tænke tilbage på det. Og hvis vi for eksempel tænker tilbage på Barack Obama-årene, så har vi det berygtede Sandy Hook. Sandy Hook. Ja. Meget voldsomt på en skole for små børn. Rigtig mange bliver dræbt. Vi har episoden, hvor kongresmedlemmer Giffords fra Arizona, tror jeg det er, bliver skudt under et vælgermøde. Så der havde vi sådan en debat. Og jeg tror ikke engang Gifford-eksemplet er regnet med i sådan et masseskyderi. Det er jo sådan bare sådan en enkeltstående løsredet handling. En anden statistik, det går ind i. Men Sandy Hook var der. Jeg har altid haft den sådan tilgang til det, at jeg har tænkt, måske lidt naivt, at på et tidspunkt kommer der en episode, som er så voldsom, at man får vendt debatten, får et paradigmeskift i USA omkring den måde, man går til. Måske ikke så meget det, at om man må eje skydevåben, men hvilke skydevåben man må eje, og hvordan man må omgås med dem, og hvad man skal igennem for at købe dem. At der vil komme sådan et paradigmeskift, der helt vil ændre den der debat. Og jeg troede, da jeg kunne huske, at jeg sad der og så billederne fra Sandy Hook løbe ind i Obama-årene, som du nævnte, der tænkte jeg, at det måske nu. Og jeg så også en meningsmåling derefter, der viste, at mere end 70% af amerikanerne var tilhængere af, at man i væsentlig grad strammede reglerne for adgangen til skydevåben, og altså alt det her med, altså man skal jo lige skelne mellem, at det er jo en forfatningsgaranteret ret, at man må eje skydevåben i USA. Det er den anden forfatningstilføjelse, der sikrer amerikanerne den ret. Der er sådan en diskussion om, hvad der egentlig står i den tilføjelse, men højesteret har afgjort, at det der står er, at man som privatperson har lov til at eje et våben. Så kan man så sige, at den ret kan man ikke pille ved. At ovenikøbet at bære et våben, så... Den ret kan man ikke pille ved, men det, man så kan pille ved, er selvfølgelig, hvornår gælder den her ret? Hvad skal du igennem, før den gælder? Og hvilke type våben må du eje? Og er der nogle restriktioner, som eksempelvis, at du kun må have den aflåst derhjemme osv.? Der er sådan alle mulige andre ting, man kan stramme på. Og ved Sandy Hook tænkte jeg, at her vil man så opleve, at nu vil der være et klima for, at man politisk kunne ændre den våbenlovgivning føderalt i USA. Og her skal man huske, at der er sådan to lag her. Det ene er det føderale niveau, som hvis man lavede en regler for våben på føderalt niveau, som man jo har haft tidligere, da man eksempelvis i en lang periode i Clinton-årene og frem efter til 2004 tilbød automatvåben, forbød automatvåben i USA. Der galt det hele USA. Da det så løb ud, det her forslag, så gælder det ikke længere. Så der er både en føderal ramme, og den er altid mere problematisk. Noget, jeg synes faktisk er et argument, man ikke skal glemme, er, at mange delstater i USA, der vil man jo gerne selv have lov til at bestemme over sin egen våbenlovgivning. Ligesom man i Danmark egentlig helst vil have, at det er Folketinget, og ikke parlamentet i Strasbourg eller Bruxelles, der afgør, hvilken våbenlovgivning, der gælder i Danmark. Og sådan har amerikanerne det sjovt nok også. Så derfor skal man huske, at det ene er en føderal ramme, hvor der ikke er så mange indgreb i retten til, at der er skydevåben. Og ved siden af det har vi så en delstatsramme, hvor nogle delstater har meget, meget stram våbenlovgivning, i hvert fald i forhold til, hvordan praksis er i USA, og nogle har nærmest ingen våbenlovgivning, hvor man nærmest kan gå fra gaden ind og købe et håndvåben. Så er der måske nogen, der tænker, hvad gør man så det i USA? Og så siger, ja, det gør man. Hvis man skal købe dem, og hvad koster det? Altså, en almindelig pistol i USA koster sådan et sted mellem, altså du kan få dem ned til 1.000 kroner, og så op til, altså kan du selvfølgelig, jo finere du vil have dem, men de er ikke så dyre. Og hvis du vil købe sådan et automatvåben, som vi tit hører bliver brugt i de her masseskyderier, så koster de sådan en 10, 12, 13, 14, 15.000 kroner. Det er sådan rammen for det, og det kan man i nogle delstater mere eller mindre bare gå ind og købe. Og så er der nogle delstater, hvor de kræver, at man har sådan en mental sundhedserklæring, før man må købe et våben, og at der er sådan en periode, hvor våbnene bliver holdt tilbage. Sådan man kan ikke gå direkte fra et skænderi med sin kone ned og hente et våben, og så komme tilbage med det og så videre. Der er sådan nogle delstater, der har en del restriktioner, men i bund og grund, så er det delstatsanliggende. Og der er altså mere end 20.000 love, der på en eller anden måde regulerer måden, du må have skydevåben på i USA, som kører meget forskelligt fra stat til stat. Og det er typisk, men ikke altid sådan, at de stater, hvor det er nemmest at tilgå våben, er stater, hvor man har en lang og stadig aktiv jagttradition. Ja, hvis du ser stater som Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Colorado, de stater, hvor man hvor jagttraditionen er mest sådan udpræget, der er næsten ingen begrænsning. Det sjove er, at de her stater også nogle af de, jeg ved ikke om det var sjovt der, men det er tankevækkende, at de her stater er nogle af de stater, hvor der er flest våben per indbygger og færrest drab med skydevåben i forhold til resten af USA. Og derfor er det her, den her position i debatten jo tit farvet af, at jeg kan jo egentlig godt forstå, at hvis man går på jagt i Montana synes, at her på de her breddegrader i Montana, der har vi det egentlig, der har vi egentlig en fin politik omkring det her. Der kan jeg godt forstå, at de ikke synes, at begivenheder, der ligger langt væk fra dem, skal påvirke deres våbenlovgivning. At det må de selv styre i Montana. Det, ligesom de fleste danskere nok synes, at begivenheder i Rumænien ikke skal influere på dansk våbenlovgivning. Det må ligesom være to forskellige ting. Men det er sådan en del af den her debat, hvornår noget er føderalt, hvornår det er delstatsanliggende. Og det, vi taler om, Mads, her, det er jo forskellige ting, der kommer som konsekvens af, at der er så mange våben i USA. En ting er det, vi taler aktuelt om, det er et skoleskyderi, det er et masseskyderi, så vidt jeg husker, defineret som mere end to dræbte ved samme lejlighed. Og så er det sådan nogle enkeltstående voldsomme begivenheder, som for eksempel forsøget på måske at slå Giffords ihjel, kongresdamen fra Arizona under et offentligt vælgermøde, hvor hun sådan står ude for en bygning. Og så er der nogle siger, andre almindelige draber, med, så må sige. Men med hele den her pærevælling, men i særdeleshed, det der handler om skoleskyderier, er jo et emne, som man med jævne mellemrum har diskuteret i USA, og det var også et emne, som kandidat Donald Trump, han udtalte sig om på et tidspunkt i valgkampen. Prøv lige at høre det her korte klip. What? I will fix it. I'll be able to make sure that when you walk down the street in your inner city or wherever you are, you're not going to be shot. Your child isn't going to be shot. Ja, Mads, der lover Trump til et vælgermøde, at når han kommer til, så er bare roligt, så skal vi sørge for, at det ikke er farligt for et amerikansk barn, pige eller dreng at gå ned ad gaden. Og der må vi jo sige, at hvis vi ser på de mest voldsomme episoder i amerikansk historie, så er den værste af dem, Las Vegas 2017, hvor 58 dør, den er jo fra Trumps tid som præsident. Og nu Parkland for Florida, som er omkring den syvende mest voldsomme skudepisode, hvor der er 17 dræbte, de falder jo alle sammen inden for Trumps embedsperiode, og det er i hvert fald, det løfte, han giver her, det er jo så ikke effektueret endnu, eller udmøntet endnu, og derfor, altså det her er en elendig sag for Trump, som jo tidlig i valgkampen fuldstændig omfavner den amerikanske våbenlovgivnings, eller våbenlobbys, National Rifle Associations politik på det her område. National Rifle Association har den holdning, at jo flere skydevåben, der er i USA, jo sikre er USA. Og det er jo en, skal vi sige, en, det er ikke en holdning, man finder på de her brede grader, og en kontroversiel holdning, og nok også en, der er en del, der i de her dage siger, det er ikke det, de synes at se i USA. Og han har jo flere gange, altså da man har blandt andet skyderierne i Orlando, der går altså i 2016, lige midt i valgkampen, og noget, der faktisk giver Trump et ret stort løft i valgkampen, der går Trump jo ud og siger, at det kunne være standset, hvis flere havde været bevæbnet. Så kunne man bare lige have skudt ham der, terroristen, der går amok på natklubben i Orlando. Og det går han så ikke ud og siger som præsident. Og det er jo ret tankevækkende, at han er blevet noget presset af de her begivenheder, men altså ikke presset nok til, at han kommer med en udmelding om, at man skal se på våbenlovgivning. Men noget, der er interessant, som jeg har fulgt på de sociale medier fra det her, der foregår i Parkland, Florida, det er jo, at der er mange, der har beskrevet, hvordan det i virkeligheden er det samme, der sker, hvad enten det er Donald Trump, der sidder der, eller det var dengang Barack Obama sad der. De siger, Barack Obama, han stod i virkeligheden og holdt taler. Han sagde, nu skal der laves om på det, men der skete ingenting. Men han lagde ansigt i de alvorlige folder. På den anden side, der har vi en Donald Trump, der tager ned til Parkland, Florida. Han siger, at vi skal folde vores hænder og bede. Og så er der noget, som provokerer en del mennesker. Det er, der er taget sådan et billede af ham, hvor han står sammen med nogle af de efterladte, og hvor han så står med et stort bredt smil og stikker sin tommelfinger frem, som han altid gør. Men i virkeligheden, selvom man kan synes, det var ikke så venlige ord, han fik sagt der, Trump, så er virkeligheden jo, at der sker det samme, nemlig ikke rigtigt noget. I hvert fald ikke føderalt. Altså, det skal man lige huske. Altså, det er... Altså, jeg tror, at den her debat er en, der selvfølgelig har en federal ramme også, men i bund og grund nok er mest effektiv at rejse lokalt. Og jeg kan jo se, at hvis man ser på... Altså, jeg ved, i Sandy Hook, der forsøger Obama jo at rejse det som federalt spørgsmål, og gå til kongressen for at få ændret reglerne omkring, hvordan man må anskaffe sig skydevåben og lave nogle indskrænkelser i retten til, hvilket skydevåben du kan erhverve dig. Og selvom han har 70% opbakning i befolkningen, fordi Sandy Hook jo er så forfærdeligt, ikke? Så mislykkes han alligevel med det. Og det er der så flere, der er dem, der mener, det skyldes, at Obama var meget dårlig til det parlamentariske arbejde, var dårlig til at lægge det pres på systemet for at få det gennemført. Andre vil sige, at han blev udmanøvreret af våbenlobbyen. Nogen synes, at det er at det viser ikke, at Obama var dårlig som parlamentariker, men mere at våbenlobbyen har så meget magt i USA, og det er sådan en diskussion for sig, men i bund og grund så er at det jo tankevækkende, at det er svært at få ændret våbenlovgivningen på federal plan, og derfor tror jeg, man skal lægge lidt mærke til, hvad der kommer til at ske i Florida i de her dage, fordi den her episode har jo fået den nuværende guvernør i Florida, ham der hedder Rick Scott, til at gå ud og sige, at alle forslag er på bordet. Underforstået, at Rick Scott er republikaner. Altså, og det er jo ret tankevækkende, at en republikaner i en stat med en meget fri våbenlovgivning, fri, forstået på den måde, det er meget nemt at anskaffe sig skydevåben i Florida, og der er ikke ret mange krav til dig, og der er meget lovgivning, der bakker dig op. Du har lov til, mener jeg, Florida, at gå med dine våben offentligt på dig, og du har også den lov i Florida, der hedder Stand Your Ground, som nok hedder noget lidt andet, men i bund og grund betyder, at du skal ikke søge væk, hvis du bliver udfordret af en forbryder. Du har lov til at blive stående, og hvis du har et våben, så også modsvar ilden med lovgivning i ryggen. Så man har en stat, der sådan næsten har selvtægtslignende opfordringer i loven. Og her har vi så en guvernør, der siger, at ovenpå Parkland, der er alt i spil. Lad os lige prøve at høre et interessant klip fra den forløbende uge, Mads, hvor Marco Rubio, som jo altså er republikansk senator, valgt i Florida. Han var jo også præsidentkandidat, en af favoritterne ved det valg, hvor Trump altså vinder nomineringen. Men han skal jo på genvalg her i det her efterår. Han bliver også lidt presset på den her våbenlov, fordi der er så mange i Florida, der går ud og siger, nu skal vi gøre et eller andet efter endnu en episode med sådan en skyderi. Og så kommer han i gang med et argument i kongressen her, som jeg lige synes, vi skal høre i sin fulde længde, nemlig 2 minutter, fordi det egentlig på mange måder beskriver, hvor vanskeligt det også er at gøre noget ved den her situation i USA. Lyt til Marco Rubio fra det amerikanske senat her. Hence the challenge for why it's so hard to find something that works. And there are a lot of proposals. And I'll share the ones because I've heard them before and I hear them today and I'm not diminishing them. I don't want this to be taken as because it won't work, I don't even want to hear your argument. I understand, I really do. You read in the newspaper that they used a certain kind of gun and therefore let's make it harder to get those kinds of guns. I don't have some sort of de facto religious objection to that or some ideological commitment to that per se. There's all kinds of guns that are outlawed and weaponry that's outlawed and or a special category. The problem is we did that once and it didn't work for a lot of reasons. One of them is there's already millions of these in the street. And those things, they last 100 years. And so you could pass a law that makes it hard to get this kind of gun in a new condition. But you're going to struggle to keep it out of the hands of someone who's decided that's what they want to use because there's so many of them out there already that would be grandfathered in. You can do a background check. The truth is, in almost all these cases I cited, the individual either erroneously passed a background check or would have passed it or did. It, again, even if they couldn't pass the background check, then they could go, they could buy them the way MS-13 does and other gangs and other street elements do from the black market. Again, not because we shouldn't have the background check. I'm just trying to be clear and honest here. If someone's decided I'm going to commit this crime, they'll find a way to get the gun to do it. That doesn't mean you shouldn't have a law that makes it harder. It just means understand to be honest. It isn't going to stop this from happening. Ja, Mads, det som Marco Rubio her gør opmærksom på, det er i virkeligheden, at det er utrolig svært at gøre noget ved det her, fordi der er så utrolig mange våben i omløb allerede, og der er så mange genveje til at anskaffe sig et våben, selv hvis man er mentalt forstyrret, selv hvis man er en tidligere forbryder, selv hvis man åbenlyst ikke skal have lov til det. Så hvad skal man sige, de faktiske forhold i jernindustrien, som vi siger i Danmark, betyder, at det her, det må vi ikke gøre, som om det er noget, vi lige kan fikse med et knips. Man kan i hvert fald sige, at noget af det, der har været fremme i debatten, har været det her med, at det her med, der er en meget stor del af amerikanske offentlighed ønsker faktisk, at man skal stramme reglerne for, hvordan man anskaffer sig et våben. Og den gruppe er omkring 50% i meningsmålinger, har været i sådan over mange år ligget deromkring. Og det vil sige, at der er sådan en ret stor gruppe, og så er der en meget, meget, altså det er under 10%, der ønsker, at det skal være nemmere i USA at få. Så der er sådan en overvægt, og så er der selvfølgelig en stor gruppe, der synes, at reglerne er nogenlunde tilpasse, som de er nu. Men sådan i bund og grund er der mange, der synes, at reglerne skal være strammere. Det, Mark Rubio så er inde på her, er at sige, at det ikke sikkert, det hjælper noget. Altså, der er så mange våben derude, og millioner. Og det eneste, det går ud over, er jo lovlydige borgere, og ligesom man fjerner heller ikke alle biler fra bilejere, fordi der er nogen, der kører spritkørsel. Altså, det er sådan den logik, man bruger her. Men det er jo sådan, det man jo så logisk må gå videre til at sige, hvad er så det, der vil virke, hvis man ikke synes, det her vil virke? Og det vil jo så være at gøre op med den anden forfatningstilføjelse, og gøre op med retten til at bære skydevåben. Og det er noget, der er politisk meget mere betændt. Og det er jo sådan det, der er sådan lidt spøjst i den amerikanske våbendebat, at den handler meget sjældent om selve retten til at eje skydevåben. Den handler om, under hvilke regler skal der gælde for dig, når du ejer et skydevåben. Fordi det er der stor opbakning til stadigvæk. Ja, og så ville det jo også være usædvanligt vanskeligt at forestille sig, at man kunne slippe af med det andet forfatningstillæg, og på en eller anden måde kunne omgå den ret, der er der. Det er næsten ikke til at forestille sig nogen vej, hvor man vil nå til det på. Ja, altså det at lave en ændring af forfatningen er meget vanskeligt. Ja. Det er lige så, altså det er lige så svært i USA, som det er i Danmark, ja, at lave grundloven om, og det er ikke noget, man bare sådan gør. Og man kan ikke fjerne den ret, når det står i grundloven. Det eneste, man kan gøre, det er at lave reglerne så svære, som man blandt andet har gjort i sådan som District of Columbia, altså hovedstaden Washington D.C., den føderale hovedstad. Der har man jo gjort det sådan meget, meget vanskeligt at eje et skydevåben, men man kan ikke helt grundlæggende fratage den ret fra folk. Vi har talt i dag her i kampagnesporet, Mads Fugle og jeg, David Træs, om våben, skal vi sige, kulturen i USA. Vi skal videre til et andet emne, som er stort, og som hele tiden popper op igen og igen, og det er selvfølgelig den langstrakte Ruslandsundersøgelse, som anføres af den særlige undersøger Robert Mueller i USA. I den forløbende uge, der var der et nyt, hvad skal man sige, højdepunkt eller lavpunkt, afhængig af, hvor man står inde i den her debat. Mueller går altså ud og siger, at han nu har konkrete beviser mod et dusin russiske statsborgere og et par russiske virksomheder, om at de har blandet sig i det amerikanske valg i 2016. Og det har han beskriver temmelig præcis, hvordan de har gjort det, blandt andet via en stærk påvirkning på de sociale medier, hvor de har en trolle her, der har arbejdet på at disrupte valget i virkeligheden. Fordi det, der er centralt i den her debat, det er, at der ikke noget sådan særskilt bevis for, at de holder med nogle bestemte. Det virker mest som om, de vil så tvivl om, den demokratiske proces i USA i virkeligheden. Skabe tvivl først om, hvem der skal vælges til kandidater af de to partier, dernæst skabe tvivl om selve valgresultatet. Der er ikke, skal vi huske at sige, Mads, noget i de her den undersøgelse, der kom frem nu, der siger, der var den, Donald Trump havde samarbejdet med Rusland. Det der indsid af. Der er i hvert fald meget, der tyder på, at det også er ret usandsynligt. Hvis vi ser på det, som Mueller har fundet ud af, så er det jo udover, at han har anklaget 13 navngivende russere og tre russiske, hvad skal jeg kalde det, institutioner for at deltage i det her komplot mod demokratiet i USA, at det man jo også får afdækket i Mueller's undersøgelse, er, at det går tilbage fra 2014. Det her russerne angiveligt, ifølge det Mueller har fundet ud af, går i gang med at planlægge en indblanding i en amerikansk valgkamp. Og det vil sige, at i hvert fald i sin begyndelse, der kan man jo ikke her tale om, at man havde Donald Trump med ind over. På det tidspunkt, der tror jeg ikke, der var rigtig nogen, der var klar over, at Donald Trump overhovedet var en mulig kandidat, og heller ikke Donald Trump selv, tror jeg. Nej. Selvom jeg et eller andet sted nok altid har tænkt, at Donald Trump i sit hjertes lønkammer har tænkt, at han ville være en god præsident, også i 2014, så det er altså ikke noget, han arbejder aktivt for på det her tidspunkt. Og det vil sige, at selve forestillingen om, at der har været sådan et parløb, det er jo det, man har konspireret omkring. Og demokraterne har jo været flittige til sådan at kolportere den teori, at på et tidspunkt vil det blive åbenbart for alle, at Trump har sat sig ned sammen med russerne, og så har de planlagt og vinde et valg for ham sammen. Og det, vi skal huske på her, det er, at det, der skete i den forløbende uge her forleden dag, faktisk, det er en delundersøgelse. Der kommer masser. Den er ikke afsluttet, og det her betyder ikke, at der ikke kommer noget om Trump, men det vi bare konstaterer, det er, at der ikke er kommet noget om Trump. Det vi ved, det er, at der har jo været tidligere eksempler på i det her undersøgelsesforløb, på at nogen, der har været temmelig tæt på Donald Trump, har haft nogle venner, der i hvert fald ikke var særlig heldige. Om det er nok til at kunne sige, at der var samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen, eller i sidste ende Trump, der er vi slet ikke endnu. Nej, slet ikke. Og at russerne i hvert fald fandt på det, før der var nogen Trump-valgkamp. Og det andet interessante er også den måde, Trump selv reagerer på. Fordi Trump reagerer jo ikke, som eksempelvis vi ser, at Joe Biden går ud og gør med stor vrede over, at russerne kunne finde på det her. Trump er jo ikke sådan, har jo ikke været særlig vred over, at det her er foregået. Trump går jo ud og siger, ha, der kan I se, jeg har ikke samarbejdet med russerne. Nu er jeg renset en gang og for alle, hvilket man må sige, det er han ikke. Men altså, han er nok mere renset, end han var før det her resultat kom frem. Så Trump er åbenbart stadigvæk meget optaget af det, der handler om han vandt valget fair and square mere end den end det angreb, det jo er på det amerikanske demokrati som institution af den fremmede statsmagt blander sig. Ja, og der synes jeg jo stadigvæk, der er stadigvæk mange spørgsmål, der er interessant i forhold til hele det her Ruslands aspekt. Et af dem er, hvis nu Trump rent faktisk havde samarbejdet med russerne, hvorfor har han så ført en politik efterfølgende, der ikke har hjulpet russerne? Det er sådan et spørgsmål, jeg synes, der er væsentligt her med i billedet. Ikke? Et andet af det, du lige er inde på der, Mads, det er, hvordan i alverden kan det være, at den amerikanske præsident, trods det ene bevis efter det andet på, at en fremmed magt, underkøbet en fjendtlig indstillet magt, har blandet sig aktivt i det amerikanske valg, og så tvivl om de demokratiske institutioner, det tilsyneladende rager ham en papband. Det er meget mærkeligt også. Jeg tror, Trump et eller andet sted stadigvæk går meget op i, det er i hvert fald min forklaring, han går meget op i, om han om folk mener, at han egenhændigt vandt valget. Og det er sådan noget, en personlig stolthed for ham. Ja. Og alt, hvad der sådan kan trække fra, er noget, der bekymrer ham endnu mere. Han vil bare have, at det er ham alene, der er skyld i. Det er ikke, fordi banen var våd, eller fordi det var en hjemmebanedommer, eller fordi der blev dømt straffe, der ikke skulle dømme straffe. Han vandt, fordi han var den bedste kandidat. Og han ser jo det, at man taler om, at russerne blandede sig til fordel for ham og imod Hillary Clinton, som noget, der på en eller anden måde trækker noget fra hans valgsejr. Ja, og det er jo klart også, Mads, at de mennesker, der bliver ved med at tale om den her sag, især fra demokratisk hold, det er jo også det, de ønsker, om ikke andet så bare så en masse tvivl hos folk, og selvom hvis de ikke kan bevise det til sidst, så virvle op i den her konstante mistanke om, at Trump ikke vandt, fordi der var et flertal af valgmænd, der pegede på ham, men fordi der var fup og svindel involveret. Lige præcis. Det er jo selvfølgelig den sang, de gerne vil have, ikke? Jo, og det er det, han ikke... Altså, som om, at han bliver ved med at hænge fast i det, og kan ikke sådan gå ud og sige, russerne, ved vi, har blandet sig i valgkampen, og derfor skal vi komme efter russerne. Det er jo sådan det, der må være normal præsidentiel praksis her, ja. Men den følger han altså så ikke, fordi der er noget i sådan Trumps stolthed, ja. Der blokerer ham fra at tage det skridt. Det er i hvert fald min læsning. Og alligevel så ser vi jo, at mange af dem, der er ministre i hans regering, og seneste ved store sikkerhedskonference i München i den her uge, der var McMaster, altså hans national sikkerhedsrådgiver, ud at sige, at det er ubetvivlsomt. Det er bevist, ikke mindst med den sidste undersøgelse her, at jo, russerne blandede sig. Så hvad skal du sige, regeringsapparatet, de kigger på de her ting. Men som New York Times skriver i dag, så har USA ikke en leder i kampen mod russisk indblanding i valget. De siger, at i den her store artikel, der er i New York Times i dag, at præsidenten har ikke samarbejdet med kongressen om at forsøge at gribe ind over for Rusland. Når kongressen har vedtaget sanktioner, så har han ikke gennemført dem. Og på den anden side, han har heller ikke gået ind og sagt, sammen med vores allierede i Europa, som også bliver udsat for de her angreb, der står jeg nu i spidsen for en kamp mod russisk indblanding i vores valg. Tror du simpelthen, Mads, at det skyldes det, du lige var inde på før, nemlig at hvis han går bare en lille smule i den retning, så kunne det lyde som om, han gav sin kritiker ret i, at han havde fået hjælp af russerne? Jamen det er jeg ikke helt klar over. Jeg vil jo synes, han stod sig allerbedst ved at slå hårdt ned på russerne. Det er jo helt utilstedeligt, det russerne har gjort, og vi ved jo, at de har forsøgt at blande sig i en lang række valg, også her i Europa, og det er en så destruktiv magt, det Putin er i spidsen for, at det ville være rigtig fint at vide, at alle demokratier har USA utvetydigt i sit ringhjørne, når det handler om kampen mod den misinformation, der spyrer ud af Rusland. Og det er jo, altså vi ser jo også herhjemme folk, altså højtstående mennesker, der går russernes sag i det offentlige, og det er jo simpelthen bare meget, meget begrædeligt at være vidne til, og det ville klæde Trump at glemme alt omkring sit eget valg, og så bare forholde sig til den trussel, Rusland gør for et frit og velfungerende demokrati. Vi skal lige sammenkæde det, der skete med skoleskyderiet i Florida i den forløbende uge, og så Ruslands undersøgelsen. For det gør præsidenten nemlig. Fordi præsidenten, han bemærker jo, at FBI ikke havde reageret på visse oplysninger, der var om ham, der gjorde skyderiet af gerningsmanden i Florida. Derfor så skriver han sådan her på en tweet i går. Meget trist, at FBI ikke opfangede de mange signaler, der var ude i verden om Florida-gerningsmanden. Og så tilføjer han. Det er uacceptabelt. Og så kommer det. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign. Altså her hænger det sammen, fordi FBI ikke er besat i Trumps univers af at få kædet ham sammen med Putin. Så passer det ikke deres andet arbejde. Det er han ude at sige her. Ja, det er altså... Nogle gange, så skulle han simpelthen have taget sin telefon fra sig, og nogen skulle give ham en cheeseburger og en fjernbetjening og bede ham om at læne sig tilbage i lænestolen og bare tage det helt roligt. De sidste to ting, det lever de op til Mads, fordi han får altid en cheeseburger, og han sidder meget i sin seng, men de kan ikke tage telefonen fra ham, selvom det jo er berømt udsagn, et af de få, som Melania kom med. Det var hendes ønskedrøm, at det kunne ske. Og det er jo ikke det første. Tidligere har han jo også været ude at sige, at den her undersøgelse, som Moller er i spidsen for, er en hoax, ikke? Så at det at føre sådan et at være på i den grad kollisionskurs med det føderale, med forbundspolitiet, det er altså meget usædvanligt at opleve fra en præsidents side. Der er jo mange, Mads, der ikke kan undgå sådan, også på det sociale medie lige at gøre opmærksom på det faktum, at mens amerikanerne er dybt forarvet over, at et andet fremmed land skulle blande sig i deres valgkamp, så er det jo sket enkelte gange i historien, at amerikanerne omvendt har blandet sig i andre landes valg. Og her er der en lille sjov, kan man synes, ordveksling på Fox News forleden dag, hvor Laura Ingraham, en af deres stærke værtinder, har den tidligere CIA-direktør James Woolsey i studiet. Og prøv lige at høre den lille udveksling, der er her. Have we ever tried to meddle in other countries' elections? Oh, probably, but it was for the good of the system in order to avoid the communists from taking over. For example, in Europe in 47, 48, 49, the Greeks and the Italians, we don't do CIA. That now, though. We don't mess around other people's elections, yeah? Only for a very good cause. Can you do that? Do a Vine video on those former CIA director. Only for a very good cause in the interest of democracy. All right, thanks for being here. It's always great to see you. Det, vi lige hørte her, Mads, det var, at James Woolsey simpelthen gjorde opmærksom på under et stort grin, at jo, vi har da også blandet os rundt omkring. Er det ikke et lille bitte smule problematisk for amerikanerne her, at det har de jo sandt for dyden gjort mange gange? Jo, man kan jo sige, der hvor amerikanerne jo altså, oftest har blandet sig, så har det jo været i en fornemmelse af, at det var for en god sagstjeneste, og især i den kolde krigs, i sammenhæng med den kolde krig, at der foregik sådan en kamp om arenaen med Sovjetunionen og Sovjetunionens proselytter derude, og man havde jo det begreb, der hed det gode bedrag, at nogle gange måtte man bøje reglerne for at nå et mål, man synes var bedre end alternativet, nemlig russisk indblanding. Chile er jo et godt eksempel på noget, hvor de omdiskuterede, hvor meget amerikanerne blandede sig, men i hvert fald var man jo ikke ked af, at Allende forsvandt, og der kom et andet styre til i Chile. Og man kan sige, det kan man godt sådan forstå i en koldkrigskontekst, at USA har i hvert fald overvejet og nogle gange også gjort noget sådan, men det betyder jo så også, at man jo ikke har så meget moralsk harme og der er ikke så meget konto, mange penge på den konto med moralsk harme, som der burde være, når man selv har været ude og blande sig i andre landes interne anliggender. Her er det jo igen godt at være dansker, fordi sådan noget har vi jo aldrig gjort. Altså det er i hvert fald lang tid siden, ikke? Jeg husker jo, at Christian Tyrann, som svenskerne kaldte det, lavede en ret markant indblanding i svensk intern politik, men det er jo så glemt. Det er så lang tid siden. Ja, det ikke tæller længere. Det tæller ikke længere. Det kan jo godt være, hvis vi havde været stærkere og større, at vi havde gjort ting. Det er ikke til at vide. Mads, et sidste emne, vi lige skal nå forbi i dag, det er, at en stemme fra fortiden, havde nær sagt, dukkede op igen. Så lad os lige spille et lille klip her, hvor vi hører Mitt Romney annoncere, at han nu vil kaste glans over amerikansk politik igen denne gang som kandidat til senatsvalget i Utah. Prøv at høre lidt fra hans reklame her. Utah is admired not only for its beauty, but also for the character of its people. Utahns are known for hard work, innovation, and our can-do pioneering spirit. But more than these, we're known as a people who serve, who care, and who rise to any occasion. When I joined Utah's 2002 Olympics team, the games were in trouble. People wondered whether we would be able to recruit the 25,000 volunteers we needed to work 17 straight days for no pay and no tickets. When we put out the word, 47,000 applied. Utah has a lot to teach the politicians in Washington. Utah has balanced its budgets. Washington is buried in debt. Utah exports more abroad than it imports. Washington has that backwards. Utah welcomes legal immigrants from around the world. Washington sends immigrants a message of exclusion. And on Utah's Capitol Hill, people treat one another with respect. I have decided to run for United States Senate because I believe I can help bring Utah's values and Utah's lessons to Washington. Utah is a better model for Washington than Washington is for Utah. Over the last 5 years, Ann and I have spent a good deal of time with our 24 grandchildren. I've gone back to business, campaigned for Republicans, and met with young people across the country. Ann has championed her Center for Neurologic Research. Given all that America faces, we feel that this is the right time for me to serve our state and our country. I ask for your support and your vote. And I look forward to meeting you over the coming year. If you give me this opportunity, I will owe the Senate seat to no one but the people of Utah. No donor, no corporation will own my campaign or bias my vote. And let there be no question, I will fight for Utah. Ja, Mads, her hører vi altså med fuld violin på, at Mitt Romney, han melder sig tilbage i kampen, og det han taler meget om, det er, at Washington kan lære meget af Utah, mens Utah ikke kan lære meget af Washington, for herude, der har vi respekt for hinanden. inde på Capitol Hill i Utahs hovedstad, der taler vi ordentligt til hinanden. Det gør man ikke inde i Washington. Så der er brug for mere Utah, og med mere Utah, der mener Mitt Romney så mere Mitt Romney. Det er jo kodesprog, der er til at forstå. Altså, det er meget nemt afkodet, det Mitt Romney gør her. Mitt Romney bruger en senatsvalgskampagne til at sige, der foregår nu en kamp om det republikanske partis sjæl. Der er Trump, og så er der alle os, som ikke ønsker alt det, Trump står for. Og Mitt Romney stiller jo op for at markere det anstændige og ordentlige republikanske parti. Og det er jo, og Utah er en rigtig god base for ham, det udover at være selvfølgelig Romneys hjemstat, så er det også en stat, hvor man har et ret velfungerende republikansk parti, der hele tiden har været ret kritisk over for Trumps måde at være kandidat på, især på grund af Mitt Romneys, direkte frontalangreb på Donald Trump. Og valgkampen. Og her skal vi huske, at det er jo sådan lidt, altså det er sådan lidt op og ned det her for Mitt Romney, fordi først i valgkampen, der er Mitt Romney jo ude og portrætterer Trump som det værste, der er sket. Og vi skal lige huske, der hvor han siger det er lige efter den berømte grab them by the pussy. Lige præcis. Der er han jo ude at sige, at Trump er noget af det værste, der nogensinde sker for republikanske parti. Så går der noget tid, så er han pludselig i spil som Trumps udenrigsminister, og så er Mitt Romney jo igennem sådan en lang proces, hvor han... Han får lov til at skimte embedet, at det er som om, han er i spil som udenrigsminister i en Trump-administration. Han skal bare gå ud og lægge sig fladt ned og undskylde og gøre, hvad han kan for at få Trump til at forstå, at han er så ked af det, han tidligere har sagt. Jeg tror, det er Søren Gade, der engang har sagt, at politik, det er nogle gange som at kysse en ko bag i, der har en sukkerknald i munden, indtil du får en smag af sukker i din egen mund. Og det er det, Mitt Romney han bliver udsat for i forbindelse med det. Og det ender jo med, at jeg tror, der er mange, der er enige om, at Trump jo aldrig har overvejet at gøre Mitt Romney til udenrigsminister, da Romney har ydmyget sig selv længe nok, der sådan indirekte og i flere ombæringer undskyldt, hvordan han taler om Trump på, så bliver han jo så helt ned og brættet, som hele tiden har været planen, når man vælger Rex Tillerson i stedet for. Og nu har vi så tredje akt i det stykke, som jo har dramatiske dimensioner, som var det Shakespeare-stykke, hvor Mitt Romney nu kommer tilbage og laver det her senatsvalg, som jo mest af alt minder en om, hvor lidt han bryder sig om Trump, fordi Trump er jo den, han indirekte taler om og til i sin senatsvalgkamp. Og hvis vi lige kigger meget hurtigt tilbage på den gode Mitt Romney, så er han en meget succesrig erhvervsmand. Han blev berømt i USA, fordi han gik ind og reddede de vinterolympiske lege i Salt Lake City i Utah i sin tid, hvor de var ved at køre sporet. Så var han en overraskende republikansk vinder af guvernørvalget i Massachusetts, hvor han altså også har boet i mange år. Og så var der så det intermezzo, som du lige kom med her. Så Mads, han er vel en kandidat. Nu er det jo i første omgang et primærvalg hos republikanerne, men han er vel en kandidat, der godt kan blive valgt. Ja. Altså man kan sige, Romney har så stærk en base, at han helt uden tvivl vil være i stand til at blive valgt. Det vil undre mig meget, hvis han ikke gør det. Og der er mange i det republikanske parti, der er jo sukker efter en, der ligesom taler den moralske dimension tilbage ind i partiet. Partiet synes jo at være meget lagt ned af Trump, og har tit svært ved sådan at finde sin ben i det hul om hej, Trump skaber omkring partiet. Og derfor er der jo nok mange, der håber, at der er en, der er parat til at sige, at der er et alternativ. Fordi når mikrofonen er tændt, så taler de tit meget forstående om Donald Trump. Men når mikrofonen er slukket, så er det jo lidt som Reince Priebus, den tidligere stabschef, der jo for nylig var ude at sige, alt hvad I har hørt om Donald Trump og livet i Det Hvide Hus, det skal i gang med 50. Ja. Det er meget værre end noget, I overhovedet forestiller jer. Og når det sagde han offentligt, og når man så slukker mikrofonerne og taler med republikanere, så er det meget nemt at møde republikanere, der er dybt fortvivlet over det, der er ved at ske med deres eget parti, fordi man har Trump som bannerfører for partiet. Nu skal vi huske, at i Donald Trumps verden, der er Mitt Romney selvfølgelig også det værste, man kan være, nemlig en loser, fordi han jo stillede op til præsidentvalget i 2012, og faktisk i starten klarede sig ganske fint en overgang, så det næsten ud som, han muligvis kunne tippe Obama af pinden, så ender han med at tabe ret stort i stedet for. Men han er jo en loser i Trumps univers, men kommer han ind i kongressen, i senatet, så har han jo en post, der er ganske betydelig. Ja, det har han, og han er jo sådan en dobbelt loser, ikke? Han stillede også op i 2008, der bliver slået internt af John McCain, som et bud på en sådan en samlende figur for den republikanske parti. Der er han færdig. Ja. Og det er ikke bare Trump, der synes, han er en loser. Altså, og det har Trump jo mange gange sagt. Hvis I gerne vil have en pæn, ordentlig mand, så kig på, hvad hedder han, Mitt Romney, så har I også en loser. Ja. Tak for denne gang. Det var Mads Fuglede og jeg, David Træs, der sendte kampagnesporet. Vi er tilbage om en uge igen. Du lytter til Radio 24/7. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.